शाखीय वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण प्रथम कंडिका का विचार चल रहा है, जिसमें उद्दालक आरुणि ने कहा, याज्ञवल्क्य से पूछा, हम किसी समय में मद्रास में पतंजल नाम के घर में बैठे, पतंजल नाम के यहां बैठे थे आचार्य के पास यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बैठे। उनकी पत्नी जो थी ये किसी गंधर्व के द्वारा पीड़ित थी, आवेश कोई गंधर्व आवेश था उसका, तो हम लोगों ने सभी ने पूछा, वो जो गंधर्व है उसके शरीर में, उसको पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं कबंध अथर्व हूं, मेरा नाम कबंध है, अथर्व हो चुका हूं, अथर्व का संतान हूं, अथर्व हूं, ऐसा कहा। तो उसको लेकर के वो गंधर्व ने दो प्रश्न किया हम लोगों के सामने, हमारे गुरु जी काव्य थे, पतंजलि काव्य और हम भी साथ में थे, दो प्रश्न किया, जिस सूत्र के द्वारा ये सारा संसार विपरीत है उसको जानते हो? हमारे गुरु जी ने कहा नहीं हमने नहीं जानता, काव्य अनुसार नहीं जानता। फिर कहा जिस अंतर्यामी के द्वारा, जिसके द्वारा सारा लोक नियंत्रित है, एक क्यों पिता हुआ दूसरे से नियंत्र का नियंत्रण है लोग, उसको जानते हो? नहीं। तो उसकी प्रशंसा की, जो ये दोनों को जानता हो वो ब्रह्मविद, लोकविद, आत्मविद, सर्वविद इत्यादि बोला इत्यादि कहा। तो फिर आगे जाकर के ये तो कहानी सुनाई हो, उसके बाद कहा तुम अगर, हमने तो गंधर्व से प्राप्त किया है विद्या, ये दोनों को हम जानते हैं, सूत्रात्मा को भी जानते हैं और जिसके द्वारा नियंत्रित है उसको भी जानते हैं, किंतु हमने गंधर्व से पता लगा, गंधर्व ने बता दिया, उसको न जानते हुए आप यदि ब्राह्मण के लिए शर्त रखी हो जाए, जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो, वेदवेत्ता हो, उसके लिए रखी जाए, ले जाते हो तो आपके सिर गिर जाए, तब यज्ञवल्क्य का नहीं जानता। उन्होंने उलाहना करके कहा, कोई बोलता है जानता हूं जानता हूं, तुम तो नहीं जानता हो, का आगे याज्ञवल की उत्तर सुनो, उत्तर देंगे जानता हूं कहा, यही है टीका चल रही थी, एनायम च इत्यादि उक्त प्रकार स सर्वलोकाश व्यक्ति एनायम च लोक परसलोक इत्यादि जो कहा था संदृद्धान सबके सब दुखे हुए, और दूसरा है और एना नियंत्रित किया जाता है जिसके द्वारा नियंत्रित कहा, यह सब लाकर कहा स सर्वलोकान व्यक्ति, ये दोनों को जानने वाला वो ब्रह्मवेत्ता है, सभी लोगों को जानता है, वहां जाकर हमने करना कहा। विशेषण उक्ति प्रकार तामेव लोकान अनुवदती ही, विशेषण के कथन के द्वारा वही लोगों का ही कथन करते, कौन लोग हैं भूराधीन करके वाचन का, भूर भूव स्वलोक है, भूराधीन कहा, भूराधीन अंतर्यामिणा नियम में कहा भूराधि लोक दारिद्र उनसे और अंतर्यामी के द्वारा नियम नियंत्रित है व्यक्ति इत्यादि टीका में कहते हैं, सब ब्रह्मविद इत्यादि ना उत्तम संक्षिप्त, सब ब्रह्मविद लोकविद इत्यादि जो कहा था मैंने उसकी प्रशंसा के लिए, जो ये दोनों तत्व को जानता हो, जिसमें गुथा हुआ है सारा संसार और जिसके द्वारा नियंत्रित है, ये दोनों को जानता हो, कोई ब्रह्मवेत्ता है कोई लोकवेत्ता है इत्यादि, वही देववेत्ता वही वेदवेत्ता वही आत्मवेत्ता इत्यादि कहा था, उसी को संक्षेप में बताते हैं। तो क्या संक्षेप में कहा, सर्वम जो जगत तथा भूतम व्यक्ति, सारा जगत उनके द्वारा, एक के द्वारा विद्रित है दूसरे के द्वारा नियंत्रित है, ऐसे जगत को जानता है, ऐसे जगत को भी जानता है कहा। ठीक है, बता दें तथा भूतम माने सूत्रेण विद्रितम अंतर्यामिना नियममानम, ये तथा भूत का सूत्रात्मा के द्वारा विद्रित है और अंतर्याम के द्वारा नियममान है, नियंत्रित है जो जगत, उसको जो जानता हूं, प्रस्तुत प्रयोजन आह स लोकविद स ब्रह्मविद वेद देवविद वेदविद लोकविद इत्यादि कर प्रशंसा जो की है ये दोनों को जानने वाले की जो प्रशंसा थी उसे प्रयोजन कहते इत्येवं कहावासी इत्येवं स्तुते इस प्रकार से उसकी प्रशंसा करने पर किसकी ये दोनों तत्व को जानने वाले की व्यक्ति की प्रशंसा करने पर सूत्र अंतर्यामी विज्ञान प्रस्तुत है सूत्रात्मा और अंतर्यामी का जो विज्ञान है उसको प्रशंसा कर रहे हैं प्रलोभित काव्य और प्रलोभित तो हुआ जो काव्य है हमारे गुरु जी थे काव्य वहां और अभिमुख होता उसके सामने मुख करते हुए कहा और वयम जब हम भी उसके तरफ देखने लगे कौन है वो सूत्रात्मा कौन है जिसके द्वारा सारा विदृत है और जो नियंता कौन है व्यस्त अस्मभ्यम अभिमुखी भूते हुए हम लोग जो है उसके तरफ मुख करके बैठे हुए थे अभिमुख थे गंधर्व की तरफ तो हम लोगों के लिए अब्रवीत गंधर्व गंधर्व ने बता दिया जिसके द्वारा ये जगत धारित है और जिसके द्वारा नियंत्रित है वो दोनों तत्व तो हमें बताए हो हमें ज्ञान है उसका सूत्रम अंतर्यामी जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी दोनों को बता दिया है हमें बताया गंधर्व ने तद हम सूत्रांतरयामी विज्ञान वेदा उस सूत्र संबंधी अंतर्याय संबंधी विज्ञान को मैं जानता हूं ये आरुणी बोल रहे हैं उद्दालक आरुणी कहा वेदा गंधर्वाद लब्धागमसम गंधर्व के द्वारा माने वेद प्राप्त करता हुआ करते हुए हमने प्राप्त किया है मैं जानता हूं इत्यादि टीका में कहते हैं प्रस्तुतम प्रयोजन वहां हो गया आगे भवतु एवं ठीक है आप जानते हो अच्छी बात है आगे बल क्या है भवतु एवं ठीक है आप गंधर्व से जानते हो उसको भवतु एवं कब सूत्रादि ज्ञान सूत्रादि का ज्ञान आपको हो ठीक है तुम्हें हो मम किम आया था मेरे लिए क्या आया चलो आपको हो गया ज्ञान सूत्रात्मा को जानते हो अद्रम को आप जानते हो क्या है वो जानते हो किंतु मुझे क्या है ऐसा कहा उत्तर देते हैं तो कहते तच्चेत यदि उसको न जानते हुए तो ब्राह्मण के लिए रखी हुई गाय को ले जाते हो तो हमारा सिर गिर जाएगा तो ब्रह्मवेत्ता के लिए रखा हुआ इसको नहीं जानते तो ब्रह्मवेत्ता नहीं आप ब्रह्मवेत्ता मारे वेदवेत्ता वेद में तो सभी ये भी चर्चा है तो पूरा वेद जानते रहे आप इसके मतलब ये सिद्ध होता है ये कहना तच्चेत आगे बल क्या हे आगे बल क्या उसको यदि वो सूत्रात्मा और अंतर्यामी को न जानते हो सूत्रम का अंतर्यामिणम अविद्वान सूत्रात्मा और तम अंतर्यामिण का वो अंतर्यामी दोनों को न जानते हुए अविद्वान न जानते हुए चेत वाले यदि ब्रह्मविद सन ब्रह्मवेत्ता होता अब्रह्मविद सन अब्रह्मवेत्ता होते हुए आप मान वेदवेत्ता नहीं माने जाओगे आप यदि चेत का अर्थ यदि ब्रह्म कबीर उदय जैसे यदि ब्रह्म मान वेदवेत्ता संबंधी रखी गई जो गाय है तो जनक जी ने कहा आप कैसे सबसे बड़ा विद्वान जो है गाय को ले जाए यही तो था ना जनक जी क्या चाहते थे कि माने इसमें से कौन बड़े पंडित है ये जानना चाहते थे एक गाय बोलते आप में से कौन बड़े पंडित है तो सिर फोड़ने को हो जाता कौन छोटा बनना चाहता इसलिए शास्त्र अब छिड़ गया ब्रह्म कबीर उदय यदि ले जाते हो तो क्या ब्रह्मराम स्वभूता का ब्रह्मदत्ता को गाय है धनभूत गाय है वो धन स्वरूप गाय है ब्रह्मदत्ता का धन है वो गाय और अब्रह्मदत्ता होता हुआ आप ले जाते तो उसका अपराध से सिर गिर जाए तब गा उदय से उन्नवे से गा ले जाते हो तुम अन्याय ना अन्याय पूर्व ले जाना हो गया ये क्योंकि ब्रह्मदत्ता का गाय को तुम ले जाते हो अब्रह्मदत्ता होते हो अन्याय अन्याय ना तो मत छाप पदस्य मेरे साप से जला हुए जल करके तुम जला हुआ होकर मुर्दा से रस्ते तब इस प्रश्न प्रतिशत तुम्हारा सिर गिर जाए कष्ट से गिरेगा एवं उक्तो याज्ञवल के इस प्रकार कहा गया जो याज्ञवल के हैं उद्दालक आरुण ने कहा वो याज्ञवल के हैं उन्होंने कहा वेद मैं जानता हूं जानामि हम वेदा हम क्या मैं जानता हूं उस सूत्रात्मा को भी जानता हूं और अंतर्यामी को जानता हूं जाना भी हम थे हे गौतमा इति गोत्र था वो गोत्र से गौतम गोत्र के थे नाम तो उद्दालक था अरुण के संतान से आरुण थे वो गोत्र से गौतम थे तत्सूत्रम यद गंधर्व स्तुद्यम उक्तवान जिस सूत्र को गंधर्व ने आपको कहा तुमने कहा है तो मैं जानता हूं। यम गंधर्वाद विदित पंतो हो, जिसको जिस सूत्रात्मा को गंधर्व से तुम लोग जाने हो, युवम जान तुम लोगों ने जाना, तम से अंतर्यामी हो, उस अंतर्यामी को मैं जानता हूं, वेदा हम मैं जानता हूं। इतने बोलते इस प्रकार के अंदर प्रत्याह खंडन करते गौतम प्रत्याह, वो खंडन करते ना ऐसा जो या कश्चित प्राकृत जो प्रकृति संबंधी अज्ञानी है, मूर्ख है, प्रकृति संबंधी पुरुष बोलता हूं जानता हूं जानता हूं बोलता हूं, कार्य से तो कर नहीं सकता हूं, वाणी मुख हो जाता हूं, उसी प्रकार तुम ऐसा बोल रहे हो, ये कहानी है प्राकृत इदम या त्वया उत्तम, जैसे तुम बोल रहे हो ना मैं जानता हूं दोनों को करके बोल रहे हो, जैसे प्राकृत पुरुष बोलता हूं उस प्रकार बोल रहे हो आप ज्ञान के बिना ही। याद कथम कैसे वेद वेद इति आत्मान श्लाग है, मैं जानता हूं जान का अपने प्रशंसा करते हुए कोई बोलता है प्राकृत पुरुष उस प्रकार आप बोल रहे या कि बोलते हैं ऐसा उल्लाहना दी होगा चिमते न गर्जित है ना, ऐसे गर्जना से शब्द से क्या लेना है, मैं जानता हूं जानता हूं शब्द से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, कार्य न दर्शय कार्य से दिखाओ, यदि जानते हो तो बताओ कार्य वही बताना है, यथा व्यर्थ तथा पुरोहित, जैसा जानते हो वैसे बताओ उसका, जिस प्रकार जानते हो शुद्रात्मा और अंतर्यामी के विषय में उसको बताओ कि काम है किम तेन गोपन किम तेन इतना तस्य इति अध्याय किम तेन गर्जित ने कहा तस्य कार्य न दर्शय ऐसा अध्याय करना किम तेन गर्जित है ना तस्य कार्य न दर्शय उसको कार्य से दिखाओ तस्य को अध्याय करना पांच नंबर की पुण्य का तथा तो यश्य गर्जित प्राकृत जो गर्जना करने वाला प्राकृतिक पुरुष होगा कोई मतलब अज्ञान में चलने वाला प्राकृत पुरुष होगा प्राकृत तेन गर्जित ना किम फल से उसके गर्जना से क्या होगा उसके शब्द करने से मैं जानता हूं जानने से कहने क्या होगा उसी प्रकार आप बोल रहे हो ये शंका आ गई तो कहा कार्य न दर्शे तो उत्तम विवरण होती कार्य से दिखाओ इसी का व्याख्या करते हैं यथा व्यर्थ तथा ब्रूहित यही है कार्य जैसा जानते हो जिस प्रकार जानते हो उस प्रकार बोलो कार्य बताओ ये कहा अब याज्ञ बल्कि आगे उत्तर देते हैं दोनों प्रश्नों को उत्तर देंगे पहला सूत्रात्मा का उत्तर सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति तस्मा वै गौतम पुरुषं प्रेतम आहुर व्यस्रंशिषत अश्यांगानीति वायुना ही गौतम सूत्रेण संतृप्तानि भवन्ति इत्येवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य अन्तर्यामिणं ब्रूहीति सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम् वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति तस्माद् वै गौतम पुरुषं प्रेतम् आहुर दस्रं शिशक्ता अस्यांगानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण संतृप्तानि भवन्ति इति एवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य अंतर्यामिणं ब्रूहीति सहोवाच स याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा वायुर्वै गौतम हे गौतम वायुर्वै वायु हे वो सूत्र बने माने वायु ही है सूत्राकार था वायु समष्टि वायु हिरण्यगर्भ इसको बोलते हैं वो सूत्र वही है जिस सूत्र से सारा संसार जिसमें गुथा हुआ है जगत बीज है वो अंकुर अवस्था है जगत की अंकुर अवस्था है हे गौतमा वायु वै वै अवधारण प्रसिद्धि के लिए वायु हे तत्सूत्रम वायु है वो सूत्र पर वायु है वायु ना वै गौतमा सूत्रेण जो हे गौतमा वायु रूपी जो सूत्र है ना उसी के द्वारा ही अयम च लोक परस्य लोक सर्वाणि भूतानि संप्रकाणि भवन्ति। इस लोक माने ये जन्म, परलोक माने परजन्म, और सारे के सारे जितने भी भूत हैं, भवन्ति भूतानि जितने भी संसार में हैं, सब उसी में गुथे, उसी के द्वारा गुथे हुए संप्रकाणि भवन्ति। द्रिविक्रम थे धातु है, गुथरे अर्थ में धातु है, सम्यक प्रकार से गुथे हुए जाते हैं उसी सूत्र के द्वारा। सारा ये जन्म परजन्म बाकी सारा संसार जितने भी है, सर्वाणि भूतानि बोल दिया, सबके सब भवंती भूतानि जो होने वाले हैं जितने भी कार्य वर्ग हैं सबके सब उसे में गुथे हुए। सूत्र तस्माद ही गौतम पुरुषम प्रतिमा हो, वायु की ऐसी महिमा है इसलिए वृत पुरुष के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, हे गौतम तस्माद इसी कारण से वायु की श्रेष्ठता है इसलिए, हे गौतम पुरुषम प्रेतम आहोर प्रकृष्ट ईता प्रेत, चला गया कल, चला गया था वापस आया था, अब वापस आएगा ना उस शरीर में, इसलिए उसको प्रेत कहा जाता है, उसका नाम प्रईता प्रेत, इन का लोग धातु है निष्ठा करके ईता बनता है, प्र लग गया आदमी से गुण हो गया प्रेत हो गया, प्रकृष्ट गता है यही अर्थ होगा, विशेष रूप से गया को प्रेत कहा गया। प्रेतम पुरुषम आहु मृत पुरुष के बारे में कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यसृंसिता व्यसृंसी सता अस्यांग आनेदी, इसके अंग बिखर गए ऐसा कहते हैं, श्रमसु ध्वंसु अवस्त्रम सने धातु है, फिसलने अर्थ में बिखरने अर्थ में धातु है, इसका लुम लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, बीच में सीच है, सीच को ईट हो रखा है, प्रत्यय है, आत्मनिर्भर धातु है, बी उपसर्ग लगा हुआ है, अट का आगम है, व्यसृंसिता अस्य अंगानि इति, इसके अंग बिखर गए, क्यों वायु ने छोड़ दिया अंग बिखर गए ऐसा कहते हैं। वायुना ही गौतम सूत्रेण संप्रद्धानि भवन्ति, फिर कहते हैं ये गौतम वो वायु जो सूत्र है, सूत्रात्मा वायु, उसके द्वारा ही सबके सब गुथे हुए होते हैं, नहीं तो बिखर जाता है, वायु नो हिरण्य गर्व हो सब बिखर जाएगा। एवं एवं एतद याज्ञवल्क्य, ठीक आपने ठीक ठीक उत्तर दिया इसका, सूत्रात्मा के विषय में ठीक उत्तर, याज्ञवल्क्य एवं एवं एतद, ये ठीक है, यह एतद एवं एवं उत्तर जो दिया सही है, आपने जो उत्तर दिया। अब अंतर्यामिणम ब्रूहि, अब दूसरा है अंतर्यामी के बारे में बोलो, ऐसा कहा उद्दाल कारण जाओ अंतर्यामी के बारे में बोलो, एक नंबर टिप्पणी है वायुर्वायु की, अत्र वार्तिक वार्तिक में कहा इस बारे में, ये वायु शब्द का अर्थ निकालते हैं, सर्वसाधारण कर्म यद व्यक्त भविष्य वायुआत्मना परिच्छन तदास्ते कारणात्मने, अरे सर्वसाधारण कर्म जो साधारण जितने भी कर्म होते हैं, चेष्टा मात्र, जो चेष्टा मात्र हाथ में कोई भी शरीर आदमी चेष्टा हो, साधारण जो कर्म है, सर्वसाधारण कर्म चेष्टा से लेकर के मैं अश्वमेधादि तक जितने भी कर्म होंगे, क्रिया है सब, ये चेष्टा रूप है ये सब कर्म, यद अभिव्यक्तम इष्यते, जब फलोन्मुख अवस्था में जाते हैं कर्म, फलोन्मुख अवस्था अभिव्यक्त अवस्था में कर्म का अभिव्यक्त होता है फलोन्मुख अवस्था, वायुआत्मना परिच्छिन्नम, वायुआत्मना परिच्छिन्नम परिणतम, वो कर्म वायु रूप से हिरण्य गर्भ से परिणत हो जाते हैं फल देने के समय, वायुआत्मा परिच्छिन्नम तद आस्ते कारणात्मणि, वो कारणात्मा हिरण्य गर्भ में रहता है, वायु रूप से निष्पन्न हुआ जो परिणत हुआ कर्म है वह कर्म तद माने कर्म कारणात्मनि आस्ते, कहां रहते हैं वो कर्म कारणात्मा, ये शरीर निकल जाएगा कर्म कहां रहेंगे उस हिरण्य गर्भ में रहेंगे कारणात्मा में रहेंगे, फलोन्मुख अवस्था आगे फिर कर्म का फल मिलना है, अभी तो शरीर छूट गया है उस काल में उस वायु में रहते हैं, कारणात्मा हो गया नात्मा लभते कर्म ये तो संसृत्य साधनम वायुआदि वायुआश्रित मत कर्म स्वरूपम प्रतिपद्यते, कर्म असंसृत साधन ये तो असंसृत साधनम आत्मानम लभते, साधनम कारकम, कारक को आश्रय लिए बिना कर्म अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्ता आदि कारक को उसकी आवश्यकता होगी, कारक को यदि आश्रय ले, साधन माने कारकम, कारक को आश्रय लिए बिना भी चेष्टा है ना, कर्म है बहुत, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए कारक को आश्रय लेता है, किसको, वायु को, प्राण को आश्रय लेता है, किसको लेता है, क्रिया प्राण से होना है, यही न आत्मानम लभते कर्म, आत्मानम स्वरूपम, अपने स्वरूप को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता कर्म, ये तो असंसृप्त साधन, जब तक साधन मैंने कारकम, कारक को आश्रय ले देना कर्म अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, वायुआश्रितम अतः कर्म, इसलिए कारक को आश्रय ले बिना अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कर्म किसमें आश्रित है, वायु में आश्रित है, मैंने प्राण में आश्रित है, वो कर्म करते समय वायु आश्रित, अतः कर्म वायु में आश्रित है, स्वरूपम प्रतिबद्ध है, वायु में आश्रित होता हुआ ही कर्म अपना स्वरूप को प्राप्त करता है, जब तक प्राण में आश्रित नहीं होगा तब तक कर्म अपना स्वरूप लाभ नहीं करता, कर्म माने चेष्टा, चेष्टा के लिए प्राण के बिना होता नहीं है, साधारण से वायु विशिष्ट से कारक, साधारण और विशेष दो प्रकार के कर्म होते हैं, जो वायु दोनों का धारण करता है, साधारण कर्म चेष्टा, सामान्य चेष्टा आदि, विशेष अग्निष्टोम आदि जितने भी होंगे सारे के सारे चेष्टा, साधारण से यो वायु विशिष्ट धारक, साधारण से विशिष्ट से यो वायु धारक, जो वायु धारक होगा दोनों दोनों को, साधारण कर्म विशेष कर्म दोनों को धारण करने वाला जो वायु है, समष्टि व्यष्टि भाव है ना कर्मणा सर्वदेश्यते, समष्टि व्यष्टि भाव से कर्मण कर्म का सर्वदा इष्यते, कोई वायु को ही स्वीकार किया जाता है समष्टि व्यष्टि भाव से, साधारण में व्यष्टि रूप से और विशेष में समष्टि रूप से, तम वायु तच्च कर्मे यह उपेत्य व्यवस्थित वायु कर्माभिमानी संपमान वायु स उच्यते, उस वायु को जिस वायु में आश्रित होकर के कर्म स्वरूप प्राप्त करता है, प्राण में आश्रित होकर के वो वायु, और तच्च कर्म वो जो कर्म है वायु के द्वारा होने वाला कर्म, यह उपेत्य दोनों को दोनों प्राप्त करके व्यवस्थित है, वायु कर्माभिमानी सन, वो वायु जो है ना कर्म के अभिमानी होता हुआ, वायु मैंने जीव है लेना है, यहां केवल वायु नहीं, तो वायु में जो जीव है वो लेना है, कर्माभिमान सन कर्म का अभिमान होता हुआ, पुमान वायु शब्द पुमान माने जीव, जो जीव है वायु कहा जाता है, कर्म के अभिमान होने से ये मेरा कर्म है ऐसा अभिमान करता है, इसलिए उसको वायु क्या जीव वायु कहा जाता है, जीवी है वो, क्योंकि सूत्रात्मा के विषय में कहा सबई शरीरी प्रथम सबई पुरुष उच्यते आदि कर्ता सभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता, ऐसा आ गया स्मृति, सबई शरीरी प्रथम, सबसे पहला शरीर वही है, शरीरधारी वही है, उसके ऊपर तो ईश्वर है वह शरीर नहीं, सबई शरीरी प्रथम, प्रथम शरीर सबई वही है, सबई पुरुष उच्यते उसको पुरुष कहा जाता है, किसको, वही हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं, सूत्रात्मा बोलते हैं, वायु बोलते हैं, आदिकर्ता सबूतानाम आगे भूतों के प्रथम कर्ता वही है, वहीं से होना है सब, ब्रह्माग्रे समवर्तत, वो जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ है, अग्रे समव सम्यक अवर्तत, सम्यक प्रकार में निष्पन्न हुआ, मैंने सृष्टि के पहले रहा हूं ये कहा था, ये कहा हुआ है, ठीक है, से देखें वायुर्वय गौतम इत्यत्र वायु शब्दार्थम भक्तम थल शुद्धिम करोति, वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम जो कहा हुआ है इसमें वायु शब्द को कहने के लिए, वायु क्या है वो लेने के लिए थल की शुद्धि करते, कौन से वायु लेना है, ये बाहर चलने वाले वायु है या कोई कर्म करते समय चेष्टा रूप वायु है, कौन सा वायु लेना है, ये लेना है थल शुद्ध कर, सर्व कहा सर्वसाधारण कर्म यद अभिव्यक्तम इष्यते, जो साधारण कर्म जो भी हो कोई भी कर्म हुआ साधारण रूप से कर्म होगा, क्रिया कर्म मानी क्रिया है, जो अभिव्यक्त अवस्था के प्राप्त हो जाता है कहा जाता है, अब फलोन्मुख अवस्था है उसके कर्म की, वायुआत्मना परिच्छन्नम वायु रूप से परिणत होना पड़ेगा उसको, क्रिया तो समाप्त हो गई उसी काल में, किसमें रहना पड़ेगा आश्रित होकर, वायु में रहना पड़ेगा तभी फल दे पाएगा कर्म, वायुआत्मा परिच्छन्न मैंने परिणतम तदास्ते कारणात्मने, वायु रूप में परिणत होता हुआ कारणात्मा सूत्रात्मा में वो रहता है कर्म, फलोन्मुख काल में किसी फल देते समय में कर्म तो नष्ट हो गया, पूर्णावधि हो गई सब कर्म नष्ट हो गया, क्रिया समाप्त हो गई, वो वृत्त कर्म कैसे फल देगा, उसमें आश्रित हो अपूर्व रूप से आश्रित होता है किसी वायु, ये कहा, ये कहते हैं यदि सर्व प्राणी साधारण सूत्रेण यजमान अवस्था निर्वर्तितम, जो सभी प्राणियों के जो साधारण चेष्टा है सूत्रात्मा जो यजमान अवस्था में था, अभी तो सूत्रात्मा बना हुआ है, पहले यजमान अवस्था में था, जब एक मनुष्य अवस्था में था, यदि सर्व प्राणी साधारण, जो प्राणी मात्र की चेष्टा है कर्म, साधारण कर्म यही होता है, किसी भी चेष्टा हो प्राणी मात्र की हो साधारण कर्म, सूत्रेण यजमानावस्था में निर्बंध, सूत्रात्मा ने यजमान अवस्था में संपन्न किया था उस कर्म को, इसलिए आज सबके सब फल ले रहे हैं, चेष्टा कर पा रहे हैं, निर्बंध। सामान्य विशेषात्मकम कर्म, ये दो रूप में कर्म है, समष्टि व्यष्टि रूप में दो रूप में कर्म है, एक सामान्य रूप है, विशेष रूप, सामान्य माने समष्टि और विशेष माने व्यष्टि, दो रूप का कर्म। अपूर्वम, जो अपूर्व कर्म के द्वारा अपूर्व पैदा हुआ, क्या हुआ, कर्म तो नाश हो गया, चेष्टा हमेशा रहे, जब तक करे तब तक है, बंद हो गया चेष्टा समाप्त हो गई, उसका एक अपूर्व हुआ लगा। अपूर्वम यजमान देहांते, यजमान के शरीर पात होने पर, यजमान का शरीर पात हो गया, नष्ट हो गया उस काल में, फलदानार्थम अभिव्यक्तम, फल देने के लिए अभिमुख हुए जो कर्म थे वो कर्म, तत्प्रलय काले, उस यजमान के जब नाश काल आ गया उस काल में क्या होगा, कहा प्रलय काले सूत्रात्मना परिचिन्न माने परिणतम, सूत्रात्म रूप से परिणत हो जाते हैं, किसको हो जाते हैं, सूत्रात्म रूप से परिणत हो जाते हैं, तदरूपेण से सूत्रात्म रूप से रहते हैं वो कर्म, किसमें रहेंगे माने हिरण्यगर्भ रूप में रहेंगे प्रलय काल में, कर्म जितने भी थे सारे प्राणियों का जितने भी कर्म थे वो कर्म जब प्रलय हो गया तो नैमित्तिक प्रलय काल में कहां रहेंगे वो कर्म, सूत्रात्मा रूप में रहेंगे, कोई प्राणी है ना उस काल में, कर्म हुआ है उनसे पहले वो कर्म वहां रहेगा सूत्रात्मा, ठीक है, वायु और सूत्रात्मा वायु है, समष्टि प्राण है, मूल कारण तिथि वायु रूप से रहता हुआ मूल कारण में रहेगा, मूल कारण क्या अभ्याकृत में रहेगा, कर्म जाकर अंत में तो वायु रूप में स्थित होता हुआ मूल कारण में रहता है वो कर्म, किमिति प्रलय वायुआत्मना परिचन्न कर्म थी, विशेष प्रलय काल में जो नैमित्तिक प्रलय होगा उस काल की बात है, क्यों सारे प्राणियों ने कर्म किया था, नैमित्तिक प्रलय में प्राणी नहीं रहे, उस काल में कर्म कहां जाएंगे, आगे फल देना है उन्होंने, कहा वायु रूप से परिणत हो जाते हैं, फिर मूल कारण में रहते हैं, इसको कहना चाहते हैं, क्यों यदि प्रलय वायु आत्मना परिचन्न कर्म विशेष थे, ऐसा क्यों किया कि प्रलय काल में वायु रूप से परिणत कर्म का विशेषण क्यों लगा दिया, प्रलय काल क्यों लगाया, तो शंका आगे कहा ना आत्मान का, अरे बाबा कर्म जो है ना अपना वायु में आश्रित हुए मेरा स्थिति काल में भी उसके स्वरूप प्राप्ति नहीं हो सकता, वायु में ही है, प्रलय काल मात्र नहीं उत्पत्ति काल में भी वायु में है, क्यों अपने स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता वायु में, प्राण को आश्रय लिए बिना कोई क्रिया हो नहीं सकती, ना आत्मान लभते कर्म ये तो संसृत साधन, साधन मैंने कारक, कारक को आश्रय लिए बिना कर्म अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता, वायु आश्रितम अतः कर्म, इसलिए कर्म कहां आश्रित होता है वायु में, प्राण आश्रित है वायु कर्म, स्वरूपम प्रतिपद्य थे वायु में आश्रित होता हुआ ही कर्म अपना स्वरूप को प्राप्त करता है, ठीक है, हमें कहते हैं कर्म ही कारक मनाश्रित स्वातंत्र नात्मान धारय, ये कहते हैं कर्म जो होता है चेष्टा जो क्रिया है वह कारक मनाश्रित कारक, उसको पैदा करने वाले को कारक कहा जाएगा, कर्म को पैदा करने वाला कौन, वायु, प्राण वायु से बना कर्म, कर्म ही कारक मनाश्रित कारक माने क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो चेष्टा कराने वाला जो होगा कौन, वायु है, उसके लिए प्राणवायु है, कारक मनाश्रित स्वातंत्र न आत्मान धारे थे, आत्मान धारा है स्वतंत्र रूप से अपना स्वरूप धारण नहीं कर सकता कौन, कर्म वायु में आश्रित हुए, माने प्रलय काल में वायु में आश्रित हुआ कर्म नहीं, उत्पत्ति काल में भी उसको वायु में आश्रित होना पड़ता है, एक कहा जा रहा है वायु, उसको पैदा करने वाला वायु है, प्राणवायु है ना, प्राण से तो पैदा होना उसका कर्म, कोई भी चेष्टा होगी प्राण के बिना चेष्टा नहीं हो सकती, साध्य साध्यमान रूपत्व, क्यों कर्म क्या है साध्यमान रूप है, सिद्ध होना है उसने, क्या होना है कारक क्या आश्रय लीजिए, साध्यमान सिद्ध वस्तु नहीं है वो, साध्य वस्तु है, कौन है कर्म, उसको सिद्ध कर बनाना है, आगे उत्पन्न करना है, तो कारक में आश्रित हुए बिना होता नहीं, जो साध्यमान वस्तु होगा कारक में आश्रित हुए बिना अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता, साध्यमानत्वाद बोल दिया उसको, अतो इसलिए वायोस्तत कारणत्वाद, वायु ही उसका कारण है, कर्म को उत्पत्ति का कारण है वायु, प्राण है कारणत्वाद, तदाश्रितम तद आत्मानम लभते, तदाश्रितम वायुआश्रितम, वायु में आश्रित होता हुआ तद माने कर्म आत्मान लभते, अपना स्वरूप को प्राप्त करता है। वायु माने प्राण है यहां चेष्टा नहीं, स्पंदस्य असाधारण प्राणादृत कारणम अस्ति। जो स्पंदन चेष्टा क्या कर्म माने चेष्टा स्पंदन, यह उसका जो असाधारण होगा प्राण के बिना कोई और मिलेगा नहीं। स्पंदन का जो असाधारण कारक कौन होगा, प्राण। एक कहा नहीं पंदस्य असाधारण प्राणादृत कारणम नास्ति, यही होगा नकार बाद में लाकर हमें करना। प्राण के बिना रीते माने बिना, प्राण के बिना कर्म माने स्पंदन माने कर्म चेष्टा है वो, उसका असाधारण कारण वायु को छोड़कर कोई है ही नहीं, प्राण को छोड़कर है ही नहीं कर्म। विशेषण अर्थवाद, इसलिए जो विशेषण दिया है, हाँ, क्या विशेषण दिया था कि नात्मान लभते कर्म, ये तो असंसित साधन जो दिया माने कारक को आश्रय लिए बिना कर्म अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता, कहा सही है वो। अस्तु एवं प्रकृति के माया, ठीक है कर्म वायु में आश्रित है, प्रकृति में क्या है, सूत्रात्मा में क्या है, प्रकृति तो सूत्रात्मा के विषय में चल रहा है। तो उत्तर देते हैं साधारण से इत्यादि कहा हुआ है, साधारण से यो वायु विशिष्ट से धारक, जो दो प्रकार के चेष्टा का धारक, ये तो साधारण चेष्टा का धारक था एक एक प्राण, कौन सा था एक एक शरीर एक बार साधारण का चेष्टा का कारण, तो साधारण असाधारण दोनों चेष्टाओं का कारण वो है सूत्रात्मा है। साधारण से वायु विशिष्ट से धारक, यो वायु साधारण से विशिष्ट से धारक, दोनों का धारक होगा, साधारण कर्म विशेष कर्म दोनों कर्मों का जो धारक होगा। समष्टि व्यष्टि भाव है ना कर्म सर्वदेशते, क्योंकि दो प्रकार के कर्म होते हैं समष्टि भाव व्यष्टि भाव से, हिरण्य गर्भ में जो कर्म होगा समष्टि भाव, पूर्व यजमान अवस्था में कर्म लिया समष्टि भाव है, सामान्य में क्या होगा व्यष्टि भाव होगा। ठीक है मैं कहते हैं यो वायु सामान्य विशेष विशेषात्मक कर्म, दो प्रकार के कर्म है सामान्य और विशेष, दो प्रकार के कर्मों का तद भावे न आश्रय माने सूत्रात्म भावे न आश्रय, सूत्रात्म से आश्रय बनता है कर्म का, आश्रय बनता है सूत्रात्म आश्रय, सदा मानाद अवगत आश्रय, सदा हमेशा वो आश्रय है वो, मानाद अवगत प्रमाण से सिद्ध है वो। अतो नहीं क्रिया शक्ति मंतम वायु अतिक्रम्य अन्यत्र क्रिया युद्ध, क्रिया शक्ति वाला वायु को छोड़ करके अन्यत्र क्रिया होना संभव नहीं है, क्रिया शक्ति वाला वायु कौन है प्राण है, नहीं क्रिया शक्ति मंतम जो क्रिया शक्ति वाला वायु है उसको छोड़कर वायु अतिक्रम्य उसको अतिक्रमण करके अन्यत्र क्रिया न युक्त, अन्यत्र ये क्रिया होना कर्म होना संभव नहीं है। चेष्टा कर्म चेष्टा चेष्टा प्राण जीवन चेष्टा हो नहीं सकता। तम कर्माश्रय वायु उस कर्म का जो तम आश्रय कर्म तम वायु आश्रय वायु जो वो कर्म का जो आश्रय वायु है उस वायु को तच्च आश्रितम कर्म और जो उसमें जो आश्रित कर्म है वायु आश्रय है कर्म आश्रित है ये दोनों को संबंधित न परस्पर संबंध है एक आश्रित है एक आश्रय है आश्रय आश्रय भाव संबंध है इनमें क्या है आश्रित भाव कर्म आश्रित है वायु आश्रय है ये संबंध होगा संबंध जो है ना प्राप्त पुंसा इस रूप से जो प्राप्त हुआ पुरुष है मान जीव होगा उसका मध्य उनमें से यह स्थित इस रूप में जो बैठा हुआ है स तयोर अभिमानी आत्मीय अभिमान वो दोनों में आत्मीय अभिमान करने वाला वायु में और कर्म में मेरा कर्म है ऐसा अभिमान करने वाला जो होगा वह जीव हो वो जीव अतः फल रूप वायु इत्यर्थ है यहां पर सूत्र शब्द का तो फल रूप वायु है कौन सा है फल अवस्था का वायु है हिरण्यगर गुरूप वायु है सही है दोनों में अभिमान करने वाला वायु में भी जिस वायु में चेष्टा हो रही थी माना सामान्य वायु में चेष्टा हो रही थी वो वायु में भी मैं कहने वाला कर्म में मैं हूं कहने उसे अतिरिक्त कोई है ही नहीं दोनों में अभिमान करने वाले जो जीव होगा उसको यहां पर सूत्र के शब्द से कहा गया है या था ये बता नहीं वो समष्टि जीव है ना सूक्ष्म शरीर में पूरे सूक्ष्म शरीर का जीव है एक जीव है व्यष्टि में अनेक जीव हो जाते हैं वहां तो एक ही है किंतु जितने ये शरीर बन गए अब तो उतने जीव यहां दिख रहे हैं अंतकरण के कारण व्यष्टि में अनेक हो जाते हैं समष्टि में एक समष्टि जीव है वहां व्यष्टि हुआ ही नहीं है एक ही है वो बाद में व्यष्टि बनेंगे भाष्य सहोवाच है केवल क्या कहते उस उद्दालक आरुण ने कहा हे याज्ञवल क्या सहोवाच है केवल क्या सहोवाच स माने याज्ञवल क्या उवाच है उद्दालक के उत्तर देते हुए याज्ञवल ने कहा ब्रह्मलोका यशमन ओताश प्रोताश गार्गी ने पूछा था ना ब्रह्मलोक कहां ओतप्रोत है जैसे पृथ्वी जल में ओतप्रोत है पृथ्वी का पदार्थ जल में ओतप्रोत है जल कहां है तो उन्होंने कहा वायु में वायु कहां है तो कहा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष कहां गंधर्व लोग उत्तर देते गए अंतरिक्ष गंधर्व लोग गंधर्व लोग कहां है कहा आदित्य लोक में आदित्य लोक कहां है ये भी उत्तर दिया चंद्रलोक चंद्रलोक कहां है नक्षत्र लोग नक्षत्र लोग कहां देवलोक में देवलोक कहां इंद्रलोक में इंद्रलोक कहां प्रजापति लोक में और प्रजापति लोग कहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक कहां कहा मुर्दाते प्रतिशती ज्यादा आगे मत बना जिसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए ब्रह्मलोक का आश्रय के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए किसको करा अनुमान के द्वारा आगम के द्वारा प्रश्न है उसको यदि अनुमान से करें तो सिर गिर जाएगा अपराध से और डर गई चुप हो गई थी यही है उसी को लेकर बोलते हैं ब्रह्मलोका यशमिन ओताश प्रोताश वही गारिकी के प्रश्न को विशेष करना है यहां ब्रह्मलोक जिस पर ओतप्रोत है वर्तमान काल है वर्तमान काल में ओतप्रोत है ब्रह्मलोक जब ब्रह्मलोक है उस काल में जहां ओतप्रोत है जब ब्रह्मलोक ही नहीं है तो ओतप्रोत होना संभव नहीं है माने जब सब प्रलय करके अद्वैत में बैठेंगे तो ब्रह्मलोक भी नहीं है वर्तमान काल में जब द्वैत भाव में रहते हैं तो ब्रह्मलोक जिसमें ओतप्रोत है इस पूछा जाता है ब्रह्मलोक यशमिन ओताश प्रोताश वर्तमान काल यथा पृथ्वी अपसु जैसे दृष्टांत है जैसे पृथ्वी जल में ओतप्रोत है ना उसी प्रकार ब्रह्मलोक जिसमें ओतप्रोत है वर्तमान काल में तत्सूत्रम आगमगम्यम वो सूत्र जो है अनुमान का विषय नहीं आगम का विषय है श्रुति का विषय है आगम गम्यम वक्तव्यम उस सूत्रात्मा का आगम गम्य जो सूत्रात्मा है जहां ब्रह्मलोक आश्रित है तो आगम के द्वारा जानने योग्य है वो कौन सूत्र उसको कहना चाहिए थी तदर्थम उसी के लिए प्रश्नांतरम उत्थापित हम इसलिए अन्य प्रश्न गार्गी के प्रश्न से अन्य प्रश्न उद्दालक आदमी का प्रश्न है उत्थापित हम खड़ा किया गया इति तन निर्णय ब्रह्मलोक कहां आश्रित है उसी को निर्णय करना है आगम के द्वारा किसके द्वारा हाँ अनुमान के द्वारा नहीं आगम के द्वारा हाँ टिप्पणी दो और तीन की टिप्पणी है दो ने कहा आगमी का सूत्र परिज्ञानार्थम का तदर्थम का अर्थ आगम से जानने योग्य को आगमिक कहा जाता है सूत्र कौन है आगमिक है अनुमानिक नहीं है अनुमान से जानने योग्य नहीं है आगमिक है आगम से जानने वाला है सूत्रार्थ आगम के सूत्र का परिता ज्ञान परिज्ञान परिज्ञान के लिए ठीक ठीक ज्ञान हो जाए सूत्रात्मा को इसके लिए यह प्रश्नांतर है दो में कहते हैं तन निर्णय तीन में कहा आगम का सूत्र निर्धारण आया आगम जन्य जो आगम से ही जानने योगी जो सूत्र है ना सूत्रात्मा उसके निर्धारण के लिए यहां कहते हैं कहा स्तुति बोलती है वायुर्वाही गौतम का सूत्र याज्ञवल्क्य के शब्दों से स्तुति कह रही है ये गौतम वायु वो सूत्रात्मा क्या है तो वायु ही है जिसमें ब्रह्मलोक ओतप्रोत होता है वो सूत्रात्मा है वो वायु ही है ऐसा कहा सूत्र बोलो वायु बोलो एक ही चीज है वायु भाई नान्यत वायु अन्य वायु नहीं है वो सूत्र रूप वायु वही वायु है माने भौतिक वायु नहीं हो ना अन्यत वायु वो वायु अन्य वायु नहीं लो भौतिक वायु नहीं लो सूत्रात्मा वायु लेना जिसमें ब्रह्मलोक उत्पन्न है वो भौतिक वायु नहीं सूत्रात्मक वायु है चार की टिप्पणी में कहा वायुर्वेद समष्टि व्यष्टि रूपेण समष्टि व्यष्टि रूपेण सामान्य विशेषात्मक सर्वकर्माश्रयत्वाद वायुर आत्मीय अभिमानी लिंग तादात्म्य परमो जीवो अत्र फल रूपो वायु उच्यते न तो वायु मात्रम तस्य विधारणे अस्वातंत्र वायु कैसा लेना है वायुर्वेही गौतम वायु शब्द का अर्थ कर रहे हैं समष्टि व्यष्टि रूप दो प्रकार के कर्म है समष्टि और व्यष्टि रूप कर्म है समष्टि व्यष्टि रूपेण सामान्य विशेषात्मक सामान्य विशेषात्मक जो सर्व कर्म सारे कर्म होते हैं सामान्य कर्म और एक विशेष कर्म ये सब का विशेषात्मक कर्माश्रयत्व कर्म का आश्रय वही है चाहे सामान्य कर्म हो चाहे विशेष कर्म हो वो वायु कर्म का आश्रय होने से वायु और आत्मीय अभिमानी वायु है ना वो कर्म में आत्मीयत्व का अभिमान मेरा कर्म है ऐसा मानने वाला सामान्य विशेष दो प्रकार के कर्म होगा, मेरा कर्म है ऐसा मानने वाला आत्मीय अभिमानी जीवो, वो जीव होगा वायु में, मैं वायु हूं ऐसा आत्मीयता लाया जिस जीव ने वो वायु में जीवो, अत्र फल रूप वायु, फल रूप वायु में सूत्रात्मा वायु है, बेष्टि वायु नहीं प्राण वायु नहीं है, फल रूप वायु माने हिरण्यगर वायु। फल वायु कैसे बोलते हैं लिंगदार, लिंग शरीर पर तादात्म्य प्राप्त है वो सूक्ष्म शरीर ऐसा वायु है एक अनुकार लिंग तादात्म्य जीवो अत्र फल वायु उच्चते कहा, लिंग में तादात्म्य भाव है सूक्ष्म शरीर में अभिमान है उसका यही है जीवो अत्र फल रूप वायु, फल रूप माने समस्त सूक्ष्म शरीर में अभिमानी वायु लेना सूत्र शब्द करते उच्चते न तो वायु मात्रम, सामान्य वायु नहीं लेना भौतिक वायु नहीं, वायुर्वाही बहुत मतलब स्वरूप सामान्य भौतिक वायु नहीं, क्यों तस्य विधारण अस्वातंत्र ब्रह्मा ब्रह्मलोक का विधारण में अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है ये कौन भौतिक वायु अस्वातंत्र आगे वायुर्वाही गौतम तत्सूत्रम नान्यत वायु, अन्य वायु नहीं लेना वो सूत्रात्मा वायु है गौतम ऐसा कहा, सूक्ष्म वायु थी सूक्ष्म आकाशवत विस्तंभकम पृथ्व्यादिनाम यदात्मकम सप्तदशविधम लिंगम कर्म वासना समवायी प्राणिनाम यत्त समस्त व्यष्ट्यात्मकम यस्य बाह्य भेद सप्त सप्तमग्रह समुद्र से इव ऊर्वय तद तदेतद वायव्यम तत्व सूत्रम इति अभिधीयते, विशेषण लगा के उसको सूत्र कहा जाता है, यहां सूत्र का अर्थ वही है कौन है सूक्ष्मम, अति सूक्ष्म है वायु शब्द का वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मम आकाश कैश के समान सूक्ष्म है, आकाश के समान सूक्ष्म है, और विस्तंभकम सबका धारयिता है वो पृथ्वी आदि नाम धारयिता, सारे पृथ्वी आदि का धारण करने वाला है वो आकाश के समान सूक्ष्म है और पृथ्वी आदि नाम धारयिता विस्तंभकम धारयिता धारयिता है, आज की टिप्पणी में कहा विदारकम बोल दिया विस्तंभक पृथ्वी आदि सभी पंच तत्वों का धारण करने वाला है, सब पृथ्वी में है, पृथ्वी है पृथ्वी में जो है सबका धारण करने वाला है पृथ्वी यदात्मकम सप्तदश विधम लिंगम, जिस जो स्वरूप है सप्त प्रकार के जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना जो स्वरूप है उसका स्वरूप यही है, ये सत्र तत्व है पंच प्राण पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मणिया कर्मेंद्रिया और ये मन बुद्धि ये तत्व स्वरूप है, कर्म वासना समवायी कर्म और संस्कार का संबंधी है वो कर्म उसी में होता है संस्कार उसी में रहेगा, वायु में ही कर्म होना है वायु में ही संस्कार रहेगा, कर्म तो समाप्त हो जाए किंतु उसका संस्कार अपूर्व रहेगा, अपूर्व माने संस्कार वासना, कर्म वासना समवायी कर्म के जो वासना है संस्कार से संबंधी है वो प्राणी नाम प्राणी के कर्म के वासनाओं का संबंधी है, यत जो वायु तत् समस्त व्यष्ट्यात्मकम जो दो प्रकार से समस्त व्यष्टि प्रत्येक शरीर में एक एक दिखता है वो वायु यहां सूक्ष्म शरीर और समष्टि हिरण्यगर्भ में होता है, समस्त व्यष्ट्यात्मक दो स्वरूप उसका समष्टि रूप भी है व्यष्टि रूप भी है, यस्य बाह्य भेदा जिसके बाहर ऐसा वायु है 49 वायु कहते जिनको सप्त सप्त मरुद ग्रह सात का सात गुणा करने से 49 हो जाता है 49 वायु बाहर के भेद आवह प्रवाह इत्यादि भेद होता है नाम है होता है आवह प्रवाह इत्यादि नाम है 49 वायु बाहर के वायु बाह्य वायु है वो समुद्र से इव ऊर्मय ये जो बाह्य वायु जो है ना जो 49 वायु जो बोलते हैं जिसका है कैसा जैसे समुद्र का तरंग होता है उस प्रकार है ये वास्तव में भिन्न नहीं है हिरण्यगर्भ से वास्तव में 49 वायु भिन्न नहीं है जैसे समुद्र से तरंग वास्तव में भिन्न नहीं है काल्पनिक भेद है ठीक है सप्त शब्द मरुद गणा समुद्र से इव उर्मय जिसका ये वायु भेद है कौन है 49 वायु कहते हैं जिनको समुद्र से इव उर्मय जैसे कैसे स्वरूप जैसे समुद्र का जैसे तरंग निकलते हैं उस प्रकार है वास्तव में भेद नहीं है तदे तद वायव्यम तत्व जो वायु संबंध को वायव्य बोला जाता है उपवाद यत वायु शब्द से यत प्रत्यय करके वायुप्य बनाया जाता है और गुण से गुण होगा अब आगे स्वर्गपान को प्रत्यय से बनेगा वायुप्य तदेतद वायु वायुप्य वायु संबंधी स्वरूप यही है अभी तक जो बताया वायुप्य तत्व वायुप्य माने वायु संबंधी स्वरूप जो है यही है सूत्रमिति अभिधीयते इतना विशेषण जिसको लगा दिया उसको सूत्र कहा जाता है वायुर्वाई गौतम तत्सूत्रम सूत्र शब्द का प्रिय है वायुना भाई गौतम सूत्रेण अयम तो लोक परस्य लोक सर्वाणी भूतानी संदृद्धानी भवंती संगृद्धानी भवंती प्रसिद्धि प्रसिद्धम ये तत्त हे गौतम हे गौतम गोत्र के उद्दालक आरुणी जी वायु के द्वारा ही वायुना भाई वायु के द्वारा ही गौतम सूत्रेण कौन सा वायु सूत्रात्मा रूपी वायु उसके द्वारा अयम तो लोक परस्य लोक ये जन्म पर जन्म दोनों जन्म सर्वाणि च भूतानि जितने भवंती भूतानि जितने भूत हैं सब भूतानि संतृप्तानि भवति उसी के द्वारा गुथे हुए होते हैं सब के सब उसके बिना नहीं कोई भी नहीं संग्रहितानि संतृप्तानि यानी संग्रहितानि ग्रथित होते हैं भवंती इति प्रसिद्धम यत प्रसिद्ध है वायु के द्वारा ग्रसित सूत्र के द्वारा ग्रसित है प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है दिखाते हैं अस्तित्व लोक है प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्ध है धागा में माने जितने माला होते हैं ना धागा में गुथे हुए होते हैं जिसको माला बोलते हैं मन के जितने होते हैं धागा में गुथे हुए होते हैं धागा के बिना रह नहीं सकते मन के जितने भी हैं इसी प्रकार है ये प्रसिद्ध है वायु में सब गुथे हुए होते हैं इसके लिए जैसे माला लेना माला माला को देखना धागा में गुथा हुआ होता है यदि धागा टूटा तो सब बिखर जाते हैं इस प्रकार है सूत्र धागा को सूत्र कहा जाता है वो सूत्र में सारा संसार गुथा हुआ है अस्तित्व लोक प्रसिद्धि का एक नंबर टिप्पण है ना वायु सूत्रत्व प्रसिद्धि उस वायु को सूत्रत्व रूप से प्रसिद्धि है कथम कैसे है कैसे प्रसिद्धि है उसका सूत्र रूप से प्रसिद्धि कैसे है प्रश्न उठा उत्तर देते हैं यस्मात वायु सूत्रम जैसे कि देव वायु सूत्र है वो सूत्र कहा जाता है उसको माने सूत्र का काम करता है धागे का काम करता है वायुना विद्रितम सर्वम वायु के द्वारा धारित है विद्रित है सारे के सारे संसार सर्वम तस्माद भाई गौतम पुरुषम प्रेतम आहो जैसे कि देखो भाई इस मृत शरीर को देख करके लोग कहते हैं पुरुषम प्रेतम आहो मैंने कथयंती कहा कहते हैं उसके बारे में जब मृत शरीर के बारे में लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं व्यसंसित व्यसंसित व्यसंस्त व्यसंसी सता व्यस्रंशी सता है वो संशय धातु है लुंग लकार प्रथम गुरु बहुवचन है त हो गया प्रत्यय त है सिच आया सिच को इत हो रखा है और आत्मा ने बचे सुनाते से अत हुआ है अत हुआ है अतः है आप गिर गए बिखर गए कहते हैं मृत पुरुष के बारे में कहते हैं विश्रम विश्रंशित अश्य मानो विश्रस्त उसे अर्थ विश्रस्त हो जाता है मानो निष्ठा करके बोलेंगे विश्रस्त बोलेंगे उसको वो अनुसार था उसका लोप हो जाएगा अनिद्रा मलुद्रा की गिनती लग जाएगा वहां प्रत्यय मिल जाएगा लोप हो जाएगा संस्कार लोप हो गया विश्रस्त विश्रस्तानी बहुवचन है प्रथमा बहुवचन बिखर गए ऐसा कहते हैं अश्य पुरुष से अंगानी ये जो वृत्त शरीर है ना इसके अंग बिखर गए अब काम के नहीं रहे क्यों वायु निकल गए सूत्र निकल गया ऐसा कहा सूत्र के विषय में प्रसिद्ध है लोग ये कहा टिप्पणियां हैं दो तीन चार पांच है ना दो में कहते पुरुषम कहा मारे शरीरम पुरुष माने शरीर है मृत पुरुष के बारे में कहा मारे शरीर है पुरुषम प्रेतम माने मृतम जो मृत पुरुष को लेकर के ऐसा लोग कहते हैं क्या कौन कहते हैं मृतक मृत लक्षण का मृतक के जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं क्या कहते हैं अरे इसे अंग बिखर गया ऐसा कहते हैं क्या कहते हैं इसके अंग आने विस्तम से बता बिखर गए कहते हैं माने विसर्जितानी माने विस्तीर्णानी अभवन विस्तीर्ण हो गए जीर्ण शीर्ण हो गए इसी अंग किसके निकलने पर वायु के निकलने ऐसा बोलते प्राण निकल जाते ऐसा बोलते सूत्रापगमे ही मान्यादिनाम प्रोतानाम अवसरम सम दृष्टम कहते हैं देखो सूत्र के हट जाने पर, धागा के हट जाने पर, सूत्र माने धागा, धागा के हट जाने पर मणि आदि नाम जो मणि आदि लगाए थे ना धागा में चुरे थे कई मणियां, सूत्र अवगम यही सूत्र के टूट जाने पर हटाने पर मणि आदि नाम जो मणि आदि थे प्रोताराम जो उस पिरोए हुए थे किसमें सूत्र में धागा में, तो मणि आदि का अवसरम श्रम दृष्टम ये देखा है, उसका बिखरना देखा है, ऐसा देखा है। इसी प्रकार ये सूत्र के निकल जाने पर ये जो ये मणि के समान है ये बिखर जाता है, ये अर्थ है। एवं इसी प्रकार वायु सूत्रम, ये वायु का सूत्र कहा गया है यहां, आगे बोल जी कह रहे तस्मिन मणिवत प्रोतानी यदि अश्य अंगानी, ये कहा इसका अंग जो मणि के समान प्रोत थे उत्प्रोत थे गुथा हुआ था वायु में, प्राण वायु में गुथा थे शरीर अंगानी मान शरीरानी ततो युक्तम एत वायु अवगमे अवस्त्रम समम अंगाणाम, ये ठीक है, कहना ठीक है वायु के निकलने पर अंगों का बिखरना सही है, जैसे धागा के निकल जाने पर मणियां बिखर जाती है, इस प्रकार यहाँ मणि भी हिरण्यगर्भ है और वायु भी सूत्र भी हिरण्यगर्भ है, मणि तो कल्पना है ना वास्तव में। हाँ तो हिरण्यगर्भ ये सभी, किंतु कल्पना करके दो विभाग करके बोल रहे हैं, एक कहा छह नंबर टिप्पणी कहते हैं शरीर से कहा अश्य अंगानी मैंने शरीर से, अश्य मैंने शरीर से, शरीर के अंग विशीर्ण हो जाते हैं, यह अतो सात की टिप्पणी कहा वायु सर्वधारत्व ना, सबका धारक वायु है, जैसे मणियों का धारक सूत्र होता है उसको सूत्र बोला हुआ है उसी समान है वो वायु सबका धारक होने से कहा, तो वायुना ही गौतम सूत्रेणा, ये गौतम वायु रूपी जो सूत्र है हिरण्यगर्भ उसके द्वारा संग्रदान भवंती इति निगमति, सबके सब उसी में संग्रथित हो जाते हैं, यही यहां समापन करते हैं। अब कहा अब समापन करने पर अब गौतम जो उद्दालक आरुणि कहते हैं एवं एवं एतद याज्ञवल्क्य, आपने सही से उत्तर दिया इसको, हमने सूत्र के बारे में पूछा था वो सही उत्तर दिया, ठीक है सारा संसार उसमें पूछा हुआ है, एवं एवं ठीक इसी प्रकार है यह तत्वी जो आपने उत्तर दिया सही है, सम्यक उत्तम आपने ठीक उत्तर दिया इसका, सूत्रात्मा के बारे में उत्तर सही दिया, क्योंकि जिसके द्वारा ये जन्म पर जन्म सारा लोग विद्रित है धारित है, उसके बाद हमें गंधर्व से प्राप्त हुआ किंतु आपको ऐसे प्राप्त है, ठीक है सम्यक उत्तम सूत्रम, सूत्र को आपने ठीक ठीक कहा, किंतु तद अंतर्गतम तो उसके भीतर जो बैठा है ये जिसको अंतर्यामी कहते हैं सूत्रात्मा के भी भीतर है, तद अंतर्गतम तू इदानी तू मानी किंतु अब जो उसके भीतर है सूत्रात्मा के भीतर है, तस्य अंतर्गतम तद अंतर्गत सूत्रात्मा के भीतर है इदान तस्व सूत्र से नियंत्रण, वो भीतर में होकर के सूत्रात्मा का जो नियामक होगा भीतर बैठ करके उसी का नियंत्रण करता हो जो वस्तु है अंतर्यामक ही, अंतर्यामी के बारे में बोलो आप, तो सूत्रात्मा के भीतर बैठ करके वो कौन है, वो उसी को नियंत्रण करने वाला कौन है, वह उसके भीतर हो और उसी को नियंत्रण करता हो उसके बारे में बोलो इति उक्ते आह, इस प्रकार कहने पर याज्ञवल्क्य आह, याज्ञवल्क्य कहते हैं। अब यहां पर माने तीन से चलेगा ये 23 तक चलेगा, 21 कंडी का मंत्रों में ये अंतर्यामी की चर्चा हो, 23 कंडी का तक चलना अंतिम तक यही आएगा इस प्रांगण का अंतिम तक, 23वीं कंडी का भी समाप्त हो जाएंगे, इसमें ये तृतीय शुरू होना है यहां से लेकर के वहां तक चलना है, ठीक है सदै ठीक है इसको ब्रह्मलोका इत्यादि है ना, इति अभिष्ट आगम आगम विधान इति अध्याया आद्य से इति शब्द से योजना, इति अभिष्ट आगम विधान इति लगा के रहना, इति अभिष्ट आगम विधान या इति शब्द दो बार है देखो, पृथ्वी अवशुष तत्सूत्रम आगमगम्यम वक्तव्यम इति, एक इति यह है प्रथम इति है, दूसरा है तदर्थम प्रश्नांतरम उत्थापितम इति, दो इति है भाष्य, पहला वाला इति शब्द का अर्थ ऐसा करना चाहते हैं टीकाकार को, इति इति के आगे क्या लेना है, वक्तव्यम इति के आगे ये जोड़ना, क्या जोड़ना, अविष्ट आगम विदाम, अविष्ट है आगम वेत्ताओं का, अविष्ट है क्या है ब्रह्मलोक जिसमें ओतप्रोत होता है वो अविष्ट है, आगम विदाम आगम को जानने वाले को इष्ट है, ठीक है पहले वाला क्या लगाना कहा इति अविष्ट आगम विदाम इति अध्याय अविष्ट आगम विदाम इस प्रकार वो अध्याय करना इति शब्द के आगे भाष्य अध्याय आद्य से इति शब्द से योजना आद्य इति शब्द पहला वाला जो इति शब्द है भाष्य में उसको ऐसा करना छह नंबर टिप्पणी में कहा आद्य तथा द्वितीय हेतुअर्थ का द्वितीय आएगा कहां द्वितीय हेतु इति क्या आएगा तदर्थम प्रश्नांतरम उत्थापितम इति हेतु इति के आगे हेतु के हेतु के लिए है शब्द ऐसा कहा द्वितीय हो जाएगा हेतु के लिए प्रश्नांतरम सूत्र विषयम गौतम वाक्यम गार्गी के प्रश्न से भिन्न प्रश्न है यह टिप्पणी छह नंबर में अद्य द्वितीय हेतु सूत्रात्मने आगमगम्य सूत्रात्मा जो है ना आगमगम्य है अनुमान गम्य नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है आगम का विषय आगम विदो अविष्टत्वाद इति आगम कर्ताओं को अविष्ट है यह माने श्रुति को जो जानकार है उनके लिए अविष्ट है इति तदर्थ उसी के लिए इति शब्द लगा ठीक है कहते हैं प्रश्नांतरम सूत्र विषम गौतम वाक्यम ये गौतम जो है ना उद्दालक आरुणि गौतम पुत्र के हैं उनका वाक्य क्या अन्य प्रश्न है गार्गी का प्रश्न नहीं है अन्य प्रश्न के लिए है वही शब्दार्थ वहा वही शब्द आया हुआ एक मंत्र में उसका अर्थ करते हैं वायु ना वही गौतम सूत्र अयम तो लोग परसलोक सर्वाणी भूतान इत्यादि शब्द है वही का अर्थ करते हैं कहा नान्यत अन्य वायु नहीं सूत्र को ही लेना सूत्रेणा विशेषण वायु का विशेषण और सूत्रेणा अन्य बाह्य वायु नहीं लेना ये कहा सूक्ष्मत्व दृष्टांत वहा कैसे अति सूक्ष्म है वायु सूत्रात्मा कैसा है आकाश के समान आकाशवत ऐसा कह दिया सूक्ष्म आकाशवत वायु विशेषती वायु का विशेषण लगाते यदात्मकम का यदात्मकम सप्तम लिंगम सप्तर प्रकार के लिंग शरीर बोलते हैं ना जिसको वो जस जिसका स्वरूप है जिसका आत्मा स्वरूप है यही है तो कौन है सप्तत लिंग पंचभूतानी पांच भूतों को लेना जो तन्मात्रा आदि पांच भूत हैं उसको लेना आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतानी पांच हो गए और बाह्यांद्रिया दस बाह्यांद्रियाण कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मिलकर दस है बाह्य इंद्रिया तो पंद्रह हो गए दस है इंद्रिया और एक पांच भूत मिलकर के पंद्रह हो गए और पंचवृत्ति प्राण एक लेना पांच वृत्ति वाला एक प्राण सोलह हो गया पंच प्राण अलग नहीं लेना पांच वृत्ति वाला प्राण को एक लेना सोलह और चतुर्विधम अंतकरण चार प्रकार के अंतकरण है मन बुद्धि एक सत्रह हो गए पंचभूत और बाह्य इंद्रिया दस पंद्रह हो गए और पंचवृत्ति वाला जो प्राण है प्राण अपान व्यायाम समान उदान क्रिया करने वाला जो प्राण सोलह हो गया और चार प्रकार के जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला एक अंतकरण अंतकरण एक प्राण एक ऐसा करके सत्रह हो गया ऐसा हो गया यही है यही उसका स्वरूप यही है सप्तदश विदत्त तो सप्तदश प्रकार यही है उसका उसका स्वरूप यही है वो पंचभूत स्वरूप है बाह्य इंद्रिया स्वरूप है और अंतकर्म स्वरूप है प्राण स्वरूप है बस यही कर्मणाम वासनानां च उत्तर सृष्टि हेतूनाम प्राणभीर अर्जितानाम आश्रयत्वात् अपेक्षितमेव लिंगम लिंग शरीर की अपेक्षा जरूर है जो प्राणियां समाप्त हो जाते हैं उनका जो कर्म होता है कहां आश्रित होगा वो फलकाल यही है कहना है कर्मणाम वासनानां च कर्म और उसका जो संस्कार होगा वासना और संस्कार ये दोनों का तो उत्तर सृष्टि हेतु ना आगे की सृष्टि का जो हेतु होना है कारण है कर्म और संस्कार से आगे की सृष्टि होनी है उत्तर सृष्टि का हेतु है ये कर्म और वासना संस्कार ये दोनों का प्राणवीर अर्जितानाम ये कर्म और वासना किनके द्वारा अर्जित प्राणी के द्वारा अर्जित थे अर्जन की थी अर्जन किया था उनका आश्रयत्वाद वो वायु आश्रय होता है किसका प्राणी तो समाप्त हो गए थे मृतकाल में वो वायु आश्रय बनेगा आश्रयत्वाद अपेक्षितम है वह लिंगम लिंग शरीर अपेक्षित है वो सूत्रात्मा अपेक्षित है त्याज्य नहीं है उपेक्षित नहीं अपेक्षित है नहीं तो प्राणियों का कर्म कहां रहेगा उस काल में प्राणी मृत हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे उस काल में कहां रहेंगे उनके संस्कार कहां रहेगा प्राणियों का जो संस्कार हुआ अनंत धर्म का संस्कार कहां रहेगा, इसलिए लिंग शरीर जरूर कहा। कर्म वासना, कर्म वासना समवायी कहा, कर्म और संस्कारों का संबंधी है वो, ये कहा। ठीक है, तस्य सामान्य विशेषदान बहुरूपवान, वही बहुरूप वही है सामान्य रूप से और विशेष रूप से, सामान्य रूप से एक है विशेष रूप से सारा है। जैसे मृतिका दो रूप में दिखाई पड़ती है, सामान्य रूप से मृतिका एक है और विशेष रूप घटाद रूप से अनेक है, इसी प्रकार है वो। तस्य आठ के वायु, उसी वायु का ही यही अर्थ है, दो प्रकार रूप है सामान्य विशेष रूप से कहते हैं, कहा यत्तत इत्यादि कहा था, यत्तत समस्त व्यष्टियात्मक दो रूप है सामान्य रूप और विशेष रूप, सामान्य समष्टि रूप है एक है और व्यष्टि रूप अनेक है वही। तस्य लोक परीक्षक प्रसिद्ध तुम आह, लोकों में जो परीक्षित मृत व्यक्ति के बारे में परीक्षा करने वालों को प्रसिद्धि है, सूत्र जाने के बाद में इसका कोई काम नहीं रहता, ये देखा है। तस्य वायु, उसी वायु का ही लोक परीक्षक, लौकिक जो परीक्षक लोग है ना, प्रसिद्धत्व अप्रसिद्ध का यश कहा, यश बाह्य भेदा सप्तः, जिसके बाहर का भेद बाह्य भेद वायु है, कौन सात उनचास वायु कहलाते हैं, किंतु वास्तव में भिन्न नहीं है, कैसे समुद्र से इवर्मय, जैसे समुद्र से तरंगे निकलते हैं उसी प्रकार तरंगा और समुद्र से वास्तव में भेद नहीं होता, काल्पनिक भेद है। तस्य सूत्रत्व साधयति, उसको सूत्र सिद्ध, वो वायु को सूत्र सिद्ध करते हैं, दस कुछ पूर्ण में कहा वायु, उस वायु को सूत्रत्व सिद्ध करते हैं। वायुना इत्यादि, वायुना वही गौतम सूत्रेरा अयम तो लोग परस्य लोग सर्वाणी होता संप्रदाय भवन यही है, वायु के दो सूत्रात्मा रूप जो वायु है ना उसके द्वारा, भौतिक वायु से नहीं सूत्रात्मा रूप वायु के द्वारा, यह जन्म परिजन्म सारा जितने भगवंती भूतानुसार भूत संतृप्त होते धारित होते हैं। प्रसिद्धम एतत् सूत्र विधान, ये प्रसिद्ध का सूत्रात्मा को जानने वाला ऐसा समझते हैं, किसको सूत्रात्मा के स्वरूप को जो समझते हैं वो यही समझते हैं, क्या समझते हैं, यह शरीर पारलौकिक शरीर और जितने भी पदार्थ हैं सब उसी में गुथे हुए हैं, ऐसा जानते हैं सूत्रात्मा को स्वरूप को जानने वाले लोग। लौकिकम प्रसिद्ध में प्रश्नपूर्वकम अनंतर श्रुति अवस्थम देना स्पष्ट है, लौकिक प्रसिद्धि को भी दिखाते हैं ऐसा प्रश्न पूर्वक कथम करके प्रश्न आ करेंगे उसका उत्तर, अनंतर श्रुति आगे आने वाली श्रुति क्या है कि तस्माद वही गौतम पुरुषम प्रेतम आहू इत्यादि श्रुति, अनंतर श्रुति वही है अवस्था में, उसके सहारे से स्पष्ट करते हैं कथम प्रश्न कर दिया, कैसे वायु सबका धारक कैसे होता है, तथा जैसे मृत शरीर में देखा गया है या वायु निकलने के बाद में सब शरीर के अंग बिखर जाते हैं सड़ जाते हैं, यही उत्तम एवं दृष्टांत व्यक्ति दृष्टांत क्या है सूत्र इत्यादि शब्द का सूत्रापगम, यह दृष्टांत क्या है जैसे माला से धागा निकलने पर मड़िया बिखर जाती है उसी प्रकार ये जो शरीर बिखर जाता है वायु के निकलने पर। वायु सूत्रत्व सिद्ध फलितम आह, वायु सूत्र है धागा के समान है, वो जैसे धागा में सब गुथे जाते हैं इसी प्रकार वो वायु जो सूत्र है और सब उसमें गुथे हुए हैं, इसलिए सूत्र कहा उसको। नहीं नहीं हिरण्यगर, हिरण्यगर में होता है सर, तो वायु सूत्र के सिद्ध फल में वायु सूत्र है धागा के समान है वो, इसलिए सूत्र कहा उसको, जिसने क्या हुआ अतः इत्यादि कहा था, अतो वायुना इत्यादि कहा था, अतो वायुना ही गौतम सूत्र संतृतानि भवन्ति इति भवति, वायु के द्वारा वायु के सूत्र के द्वारा सब सब गुथे हुए होते हैं। उनको प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर मिल गया तब कहते हैं एवं एवं एतद् याज्ञवल्क्य के कहा, ये ठीक कहा याज्ञवल्क्य के सूत्रात्मा के विषय में सही है कहा सम्यक सूत्र, किंतु तद अंतर्गतम सूत्र के भीतर जो बैठा है सूत्रात्मा के भी जो भीतर है तद अंतर्गतम तू उसके भीतर जो बैठा हुआ है अंतर्यामी तस्य सूत्र से नियंत्रण वही भीतर बैठ करके उसके नियंत्रण करने वाला जो होगा अंतर्यामी गुरी अब अंतर्यामी के बारे में बोलो उत्ता आह ऐसा उत्ताल के द्वारा कहे गए जो हैं या केवल कर कहते हैं आगे उत्तर देते हैं 22 कंडिका के द्वारा उत्तर देते हैं 21 कंडिका से और किस किस के भीतर करके सामान्य है सबके भीतर है वो किंतु कुछ कुछ या दृष्टांत रूप में 21 प्रकार के दृष्टांत देंगे। यही कहना है, समय हो गया है यही करके। इसी को लेकर के अंतर्यामी ब्राह्मण कहा जाता है इस ब्राह्मण को, यही अंतर्यामी आने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।